مال من يسار. عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما صليت وراء أحد میں نے نماز نہیں پڑھی کسی امام کے پیچھے اشبہ صلاتان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز زیادہ مشابہ ہو نبی علیہ السلام کی نماز کے ساتھ من فلان ابو هريرة. قال سليمان صليت خلفه میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی پکان یوتیل اور رکعتین الاولین آپ پہلے دو رکعت کو لمبی پڑھتے تھے زور سے اور اخرین کو ہلکی اور ہلکی پڑھتے تھے عصر کی نماز ویقرأ فی المغرب اور مغرب میں پڑھتے تھے قصار مفصل لم یکن الذین کفروا سے الی الناس اور عشاء میں پڑھتے تھے اوساط مفصل برود سے لے کر لم یکن تک اور صبح میں پڑھتے تھے طوال مفصل اول قرآن سے اخیر پر. عن عباد بن ثابت قال کل خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کی پیچھے تھی صلاۃ فجر میں آپ نے قرات کی فثقلت علیہ القرات آپ بھول گئے قرات میں فلما فرغا فرمایا لعلکم تقرؤون شاید تم پڑھتے تھے امام کی پیچھے ہم نے کہا نعم یا رسول اللہ فرمایا لا تفعلوا نہ پڑھا کرو الا بفاتحۃ الکتاب. عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان طرف حضور علیہ السلام لوٹی من صلاۃ ایک نماز تھی جس میں جار بھی قرات کی تھی فرمایا میرے ساتھ کسی نے کچھ پڑھا ہے ایک آدمی نے کرنا عام یا رسول اللہ فرمایا اقول میں دل میں کہتا تھا ماری مجھے کیا ہوا اناز القرآن کہ میرے ساتھ قرآن میں لڑی جاتی ہے فن الناس تو لوگ منع ہو گئے قرآت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ ہماری دلیل. عن ابن عمر والبیاضی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المصلی نمازی مناجات کرتے ہیں رب سے فل ينظر دیکھے ما یناجی وہ الفاظ جس کے ذریعہ نجات کرتا ہے اور نہ پڑھے بعض بات کے سامنے قرآن. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کا اقتداء کیا جائے جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی کہو جب وہ پڑھے فانصتوا تم نہ پڑھا کرو خاموش رہو. عن عبد الله بن ابي وفاء قال جاء رجل ایک آدمی آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کہنے لگا انی لا استطیع مجھ میں طاقت نہیں ہے ان آخذ من القرآن شیء کہ میں قرآن کی کوئی سورت یاد کروں تو علمنی ما یجزئنی مجھے ایسی کلمات بتائے جو میرے لیے کافی ہے فرمائے تم پڑھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. قال یا رسول اللہ حاضا للہ اس میں تو خدا کی صفات ہے فما زلی مجھے کیا ملے گا فرمائے تم پڑھو اللہم ارحمنی وعافنی وحدنی ورزنی. فقال ہا کزا بیدے کہ ہاتھ اس طرح اٹھاؤ وقوضہما مو پر پیر دیا. حضور نے فرمایا اما حاضا ارچ یہ آدمی ہے اس نے اپنے ہاتھ کو برکات سے بر دیا. عن ابن عباس ان النبی علیہ السلام کان اذا قرا حضور علیہ السلام جب پڑھتے تھے سب بسم ربی الاعلی تو ساتھ پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلی. حضور نے فرمایا جو پڑھے گا تم میں سے تیس سورہ تین و زیتون اور پہنچے علیہ اللہ بحکم الحاکمین یہ استفہام ہے تو جواب میں کہے بلا اللہ احکم الحاکمین ہے وعلی وانا على ذلك من الشاهدين او اللہ کے احکم الحاکمین ہونے کا میں گواہ ہوں اور جو پڑھے گا لا اقسم بیوم القیامہ اور وہ پہنچ جائے الیس ذلک بقادر علی ان یموت استفہام ہے تو فلیقل بلا اللہ قادر ہے علی ان یحیی الاحزاب اور جب پڑھے گا والمرسلات اور وہ پہنچ جائے فبی ای حدیث بعده یؤمنون تو وہ یہ پڑھے یا اللہ میرا ایمان ہے آپ پر خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ علیہم سورہ رحمان. حضور نے سورہ رحمان کی تلاوت کی اول تاخیر, سب خاموش ہو گئے. فقال لقد قرأتها للجن لیلۃ الجن, حضور نے فرمایا میں نے سورہ رحمان سنائی تھی جنوں پر لیلۃ الجن میں. وہ فکانوا احسن مردودا منکم, وہ اچھی تھی جواب لوٹانے میں تم سے. جب بھی میں گزرتا تھا اس آیت پر فبی ای آلائی ربکما تکذبان, تو جنات کہتے تھے لا ہم انکار نہیں کریں گے بشیء من نعم کرم بنا, لا بشیء, نہ کسی نعمت پر تیری نعم سے پروردگار ہم تصدیق کریں گے. فلک الحمد, یعنی نہیں کریں گے. ان رجلا, ایک آدمی جو ہے نا قبیلہ کی خبر دی کہ میں نے حضور سے سنا, پڑھتی تھی صبح میں اذا زلزلت الارض دونوں رکعتین میں, فلا ادری, مجھے پتا نہیں ہے, انسیا کی بڑی صورت ہے, بھول گئے. اب کرا ازال کا آمدن, یا اپنے آمدن پڑھی تھی بیان جواز کی لی کہ صبح کی نماز میں چھوٹی صورتوں کا پڑھنا جاری. ان ابا بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم فقرأ فیہما بسور بقرہ فی رکعتین کلتیہما عن الفراخ صد بن عمیر الحنفی قال ما خط میں نے یاد نہیں کیا سورہ یوسف, مگر حضرت عثمان کی قرآت سے اس سورت کو صبح میں بار بار اس کو لوٹاتے تھے تو مجھے یہ سورت یاد ہوئی. صلی نام نے نماز پڑھی عمر ابن خطاب کے پیچھے, صبح صبح کی فقرأ فیہما سورہ یوسف سورہ حج خیر اصن بسی اصن آہستہ آہستہ. قیل لہو, روی سے پوچھا گیا اصن جب یہ دو سورتیں پڑھتے تھے آہستہ, اس کا معنی یہ لقد کان یقوم حین یطلع الفجر, آپ صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے طلوع فجر کے ساتھ. قال اجل. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ما من المفصل, نہیں ہے طویل صورتوں میں سے صورت چھوٹی نہ بڑی, مگر میں نے سنی نبی علیہ السلام سے امامت کرتے تھے لوگوں کو نماز مکتوبہ میں سے ساتھ. قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ المغرب حامیم الدخان, اقیم الرکوع, رکوع تعجیل کے ساتھ کرو, سجدہ کرو. فواللہ انی لأراکم من بعد, میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنی پیچھے, یعنی حضور کا معجزہ تھا. یعنی نماز کے دوران آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ کی نظر آگے بھی اور پیچھے بھی لگتی. نبی علیہ السلام کا رکوع سجود اور وہ قاعدہ جو دو سیدوں کے درمیان ہوتا تھا اور وہ قیام جو رکوع سے ہوتا تھا, ما خلل قیام سوا قیام قرات اور سوا قعود تشہد کے قریب من السوا, یعنی حضور کا رکوع, حضور کا رکوع سے کھڑا ہونا, سیدھا بین سیدتین جو وقت وہ برابر ہوتا. کان نبی علیہ السلام اذا سمع اللہ لمن حمدہ قام, کھڑے ہوتے تھے, حتی نقول ہم کہتے قد اوہم, آپ سیدھا بھول گئے, پھر سیدھا کرتے تھے اور بیٹھتے تھے دوسری دو میں, حتی کہ ہم کہتے تھے قد اوہم, آپ دوسرا سیدھا بھول گئے. کان نبی علیہ السلام یکثر, حضور کثرت سے پڑھتی تھی رکوع سجود میں, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, یتأول القرآن, وہ الفاظ پڑھتی تھی جو قرآن کا ترجمہ ہوتا تھا. نبی علیہ السلام رکوع میں اور سجود میں پڑھتی تھی سبوح قدوس رب الملائکت و روح. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی نہی, مجھے منع کیا گیا ہے قرآن پڑھنے سے رکوع سجدے میں, عرش رکوع ہے, فعظموا فیہ رب, اس میں سبحان ربی العظیم پڑھو, عرش سجود ہے, فاجتہدوا فی الدعاء, تم اس دعا میں مبالغہ کرو, نفلی نماز کی سجدے میں دعا کرو. فقمن قریب ہے ان یستجاب لکم, کہ تمہاری لیے سجدے کی دعا قبول ہو. حضور نے فرمایا جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم پڑھو ربنا لک الحمد, جس کی ربنا موافق ہو جائے فرشتوں کے قول کے ساتھ, وہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع, حضور جب سیدھے کرتے تھے کمر مبارک رکوع سے تو پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد, اتنا حمد کہ آسمان بھرے زمین بھرے اور بھرے وہ چیز جو اللہ کے علم میں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سر اٹھاتے تھے رکوع سے پڑھتے تھے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعدہ, اہل سنا اہل سنا اور مجد عظمت کا ہے، احق ما قال العبد بہترین وہ کلمات جو بندہ کہتے ہیں، اور ہم سب خدا کے بندے ہیں تو وہ احق کلمہ یہ ہے، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد، اور نفع نہیں دے سکتا صاحب طاقت کو من تیری گری سے اس کی قوت. ہم نماز پڑھتے تھے حضور کی پیچھے، جب سر اٹھاتے تھے رکوع سے تو پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، ایک آدمی نے پیچھے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، جب لوٹے نماز سے پوچھا کون تھا پڑھنے والا ان کلمات کا، اس آدمی نے کہا میں، فرمایا میں نے کچھ پر تیس فرشتے دیکھے یبتدرون سبقت کرتے تھے ان کلمات کی طرف کہ کون اس کو لکھ دے گا اول. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ، کافی نہیں ہے تام نہیں ہے صلات آدمی کی جب تک سیدھا نہ کرے اپنی کمر کو رکوع اور سیدھا میں. لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہو گئی فسبح بسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اس کو رکوع میں شمار کرو یعنی سبحان ربی العظیم پڑھو، اور جب نازل ہو گئی سبح اسم ربک الاعلی، حضور نے فرمایا اس کو سجدے میں بناؤ یعنی سبحان ربی الاعلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رکوع کرے ایک دو مرتبہ وہ رکوع میں پڑھے سبحان ربی العظیم تین مرتبہ تو اس کا رکوع تام ہوا، اور یہ تین کم درجہ ہے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور جب سیدھا کرے سیدھے میں پڑھے سبحان ربی العلیٰ تین مرتبہ اس کا رکوع تام ہوا، اور یہ تین بار پڑھنا ادنا درجہ ہے. عن حذیفہ انہ صلی مع النبی علیہ السلام، اس نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، وکان یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی، او حضور گزرتی نہیں تھی قرات کے دوران آیت رحمت پر جس میں رحمت کا ذکر تھا، مگر وہاں قرات روکتے تھے اور مانگتے تھے. وما اتا علی آیت عذاب الا وقفا وتعوذ، خدا کی بنا مانگتے تھے اس عذاب سے. قوم تو میں کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب آپ نے رکوع کیا تو آپ نے دیر لگائی سورہ بقرہ کی مقدار رکوع میں، اور رکوع میں پڑھتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت، اے اللہ جو تو مالک ہے صفات ذاتیہ کا، والملکوت اور حکومت کا، والکبریا بڑائی اور عظمت کا. ما صلیت وراء احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاتن، جس کی نماز زیادہ مشابہ حضور کی نماز کے ساتھ، من حضر الفتح عمر بن عبدالعزیز سے، تو ہم نے اندازہ لگایا اس کی رکوع کا دس تسبیحات سجود کا دس تسبیحات. ان رجلن، ایک آدمی لا یتم پورا نہیں کرتا تھا نہ رکوع نہ سجدہ، جب اس نے نماز ادا کی اس کو بلایا حذیفہ نے کہا آپ نے نماز نہیں پڑھی. قال واحسبو، میرا خیال تھا کہ قال حذیفہ نے کہا ولو مت، اگر آپ مری مت علی غیر فطرت، آپ مریں گے اسلام کے علاوہ، التی وہ اسلام فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ساتھ حضور کو اللہ نے بھیجا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوأ الناس سرقتن، سب لوگوں میں سب سے بڑا چور الذین، وہ چور ہے جو چوری کرے اپنے نماز سے. صحابہ نے کہا رسول اللہ نماز سے کیسی چوری کرے؟ فرمائے یہ ہے چوری کہ پورا نہیں کرتا اس کا رکوع نہ اس کا سجود. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترون فی الشارع، تمہارا کیا خیال ہے شرابی میں، زانی میں، سارق میں، وذالک، اور یہ حضور نے سوال کیا تھا قبل ان تنزل فیہم الحدود، قبل اس سے کہ شارب زانی سارق میں حد نازل ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ رسول جانتا ہے. فرمایا ہی ہن فوائد، یہ گناہ ہے، وفیہن عقوبہ، اس میں عذاب ہے، لیکن سب سے برا سرقہ وہ ہے جو نماز کی کیا جاتا ہے. قالوا وکیف یسرق فی صلاتی رسول اللہ، قال لا یتم رکوعہا ولا سجودہا. باب السجود و فضلہ، عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سیدھا کروں سات اعضاء کے ساتھ، ایک جبہ، دو ہاتھ تین ہو گئے، دو گھٹنے پانچ ہو گئے، وہ اطراف القدم ہیں اور دو قدم ہیں ان کے پنجے ہو گئے سات. ولا نکفتو، اور ہم نہ لپیٹی نہ سیدھا کرے اپنے کپڑوں کو، اپنے بالوں کو، یعنی اگر گر جائے تو ہاتھ سے اس کو بار بار ٹھیک نہ کرے. حضور نے فرمایا اے تدیلو تم اطمینان کرو سیدھے میں اور نہ پھیلائے ایک تمہارا اپنے ہاتھوں کو انبساط القلب یعنی سیدھے میں کوہنی تک ہاتھ زمین پر نہ رکھو بلکہ تیلی رکھو باقی بازو کو اوپر رکھو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضا کفے کا ورفا مرفقے کا کوہنیوں کو اٹھاؤ. نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تھے جافا بین یدہ ہاتھوں کو کروٹوں سے دور رکھتے تھے اتنا دور لو ان بہمتن اگر بکری کا بچہ رادہ سے رادہ کرتا تھا مرہ کے وہ گزر جائے آپ کے ہاتھ اور پیٹ کے نیچے نو مرت وہ گزر سکتا. عن عبد الله بن مالك بن بجينة قال كان النبي عليه السلام اذا سجد حضور جب سجدہ کرتے تھے فرج بين يديه اپنی بازو کو بغلوں سے دور رکھتے تھے حتى يبدو ظاهر ہوتی تھی بیان سفیدی سے آپ کی بغلوں کا. كان النبي عليه السلام يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه چھوٹا وجل بڑا اول اخر علانیہ خیر فقط میں نے نہیں پایا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات بستر پر میں نے تلاش کیا تو میرے ہاتھ آپ کے قدم کے تلوں پر لگ گئے آپ سجدے میں تھے وہ ہما منصوبتان پاؤں کڑے تھے وہ ہو یقول اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک من لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه پروردگار کو انسان زیادہ قریب ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ ساجد ہو. فاکثر الدعاء اس میں دعا کثرت سے کرو. حضور نے فرمایا جب انسان پڑھتا ہے آیت سیدھا اور وہ سیدھے تلاوت کرتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے شیطان روتا ہے اور کہتے افسوس حکم دیا گیا ابن آدم کو بھی سجود اس نے سیدھا دیا اس کو جنت ملی مجھے حکم دیا گیا سیدھا کا میں نے انکار کیا مجھے آگ ملی. عن نبی ابن کعب قال کنت ابیتو میں رات گزار رہا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ فاتیتہ بوضوئہ میں رات کے وقت لوٹا لے آیا تھا اور جو اس کے حاجہ ڈھیلا تھا مجھے کہا سل مانگو. حضور خوش ہو گئے. میں نے کہا میں مانگتا ہوں تیرا پڑوس میں رہنا جنت میں. فرمایا اس کے علاوہ میں نے کہا بس یہی. قال فاعینی علی نفسی پھر میری مدد کرو اپنی اوپر ڈالو کثرت سجود یعنی نوافل زیادہ ڈالو. لکھی تو صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا مجھے خبر دو ایسے عمل کے ساتھ کہ وہ میں کروں اور اللہ مجھے اس کے ذریعے جنت میں لے جائے گا. وہ خاموش ہوا. پھر میں نے سوال کیا خاموش ہوا پھر سوال کیا. فرمایا میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. حضور نے فرمایا علیہ کبھی کثر سے سجود اللہ نوافل زیادہ پڑھو کیونکہ آپ سیدھا نہیں کرتے اللہ کے لیے کوئی سیدھا مگر بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ تیرا درجہ اور مٹاتا ہے تجھ سے اس کے ذریعہ تیرا گناہ. اس کے بعد میں مازان سے ملا پھر میں ابو درزا سے ملا میں نے ان سے بھی سوال کیا اس نے مجھے یہی جواب دیا کہ نوافل زیادہ پڑھو. میں نے حضور کو دیکھا جب سیدھا کرتے تھے تو آپ گھٹنوں کو رکھتے تھے قبل یدین. سیدھے میں قانون ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو جو عضو زمین کے قریب ہے ان کو پہلے لے جاؤ. دو پنجے تو زمین پر پڑے ہیں اس کا تو سوال ہی نہیں وہ تو پہلے پہلے. اس کے بعد قریب دو گھٹنے ہیں یہ لے جاؤ. اس کے بعد ہاتھ ہے ہاتھ لے جاؤ. اس کے بعد سر اور اٹھتے وقت الٹ کرو پہلے سر اٹھاؤ پھر ہاتھ اٹھاؤ پھر گھٹنے اٹھاؤ. یہ ہمارا مذہب ہے. امام شاہ بھی کہتے ہیں سیدھا جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گھٹنے لگاؤ علیحدہ کی طرح. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتہ آپ گھٹنے لگاتے تھے قبل یدہ ہاتھوں سے پہلے واذا نہض اور جب اٹھتے تھے رفع یدہ قبل رکبتہ. یہی ناسخ روایت ہے. آئندہ ایک روایت آ رہی ہے وہ منسوخ. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم جب سجدہ کرے ایک تمہارا فلا یبرک وہ نہ بیٹھے کما یبرک البعیر جیسے اونٹ بیٹھتا ہے تو کیا کرے ولیزا یدہ ہاتھ پہلے رکھے قبل رکبتہ. اس لیے صاحب مشکات کے کہتے ہیں رواہ ابو داود و نسائی و دارمی ابو سلیمان کہتے ہیں حدیث وائل کا جو پہلے ہے وہ اسوت ہے اس حال اس سے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے کہ ہاتھ پہلے لگا ہوگا. اور تیسرا جواب ابن قیم رحم اللہ نے دیا تھا کہ یہ اس میں قلب ہے. حضور نے فرمایا لا یبرک کما یبرک البعیر, ایسا نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے. تو اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے؟ وہ پہلے دو ہاتھوں کو توڑتا ہے, اس کے بعد پیچھے پاؤں کو یوں یوں کرتا ہے تو اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. ہاتھ پہلے توڑتا ہے پاؤں کو بعد میں. تو یہاں یہ کہنا چاہیے ون یزا رکبت ہے قبل ہے. یہ راوی نے تفسیر میں غلطی کی, اس نے کہا ون یزا یز ہے قبل رکبت ہے. یہ تیسرا جواب. انہیں بات تعلق نبی علیہ السلام یقول بین سجدتین اللہم اغفر لی, دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی, یا اللہ میرے گناہ معاف کرو, یا اللہ مجھ پر رحم کرو, یا اللہ مجھے ہدایت کرو, یا اللہ مجھے صحت دو, یا اللہ مجھے رضا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے منع فرمایا عن نقرۃ الغراب, غراب کی چونچ مارنے سے. پٹھانوں کی نعمت ایسے کرتے ہیں. وہ افتراشی سب, اور حضور نے منع فرمایا ہے درندوں کی کتے کے ہاتھ پھیلانے سے. سیدھے میں اس طرح ہاتھ رکھتے ایسا نہ رکھو بلکہ ہاتھ اٹھاؤ. وہ ایوہ تینوں منع فرمایا کہ مقرر کرے آدمی ایک جگہ مسجد میں, جس طرح اونٹ کی باندھنے کی جگہ مقرر ہے. روز ایک جگہ کر نماز نہ پڑھو, آج یہاں پڑھی کل وہاں پڑھو پرسو وہاں پڑھو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انی احب لکا, آپ کے لیے پسند کرتا وہ چیز جو پسند کرتا ہوں اپنے لیے, مکروہ جانتا ہوں کے لیے جو مکروہ جانتا ہوں اپنے لیے. لا تقی بین سجدتین, دو سجدوں کے درمیان اقامت کرو کہ شریر کے بل بیٹھو اور پاؤں کو کھڑا کرو, یہ منع ہے. لا ينظر الله, اللہ نہیں دیکھتا, الی صلاۃ عبد لا یقیم فیہا, جس میں سیدھا نہ کرے اپنی پشت کو بین خشوع رکوع میں و سجودہا. عن نافع ابن عمر کان یقول من وضع جبہتہ بالارض, جو پیشانی زمین پر رکھے, فلیضع کفیہ, اپنی ہتھیلیوں کو رکھے, علی الذی وضع علیہ جبہتہ, یعنی سر کے دائیں بائیں, پھر جب اٹھائے فل یرفع ہما, فان الیدین, ہاتھ بھی سیدھا کرتے جیسی چہرہ سیدھا کرتے.